Üdv, ez itt a Focus csoport, ma is ellátogattunk a Felkapottakba, és most egy olyan műsort néztünk meg, ami feltöltően az igényesebb fajtából származik. Ez a Hajnóci Soma Show. Polla elképesztő macskás termékek és zenész és válaszok. Soma Show. Ez kurva jó hangzik a címe, nem? Nézzétek meg addig. Nem azt éreztem, hogy ez, mi vagyunk a célközönsége egyáltalán, inkább a fiatalabb korosztály. Sokkal inkább azt éreztem, hogy nem tudom ki a célközönsége. Ilyen gyerekesen áll hozzá és beszél egy csomó dologról, miközben próbál ilyen trashes, proliskodós is lenni néha. Meg ilyen felnőtt humor. Káromkodás, amivel tényleg semmi problémám nincs. Is volt. Volt benne káromkodás. Mikor? Az alapvető gondolatos a műsornak valószínűleg egy olyan helyről jött, hogy látja, hogy mennyi szar YouTube műsor van, és valószínűleg szeretett volna egy ilyen minőségibb tartalmat előállítani, ami át van gondolva, és igényesen is van kivitelezve. Szóval szerintem az alapvető indítatás az mindenképp pozitív. Szelleme. Az egész videó alatt látszott, hogy akik ezt csinálták, azok jól érezték magukat közben, ami szerintem az egyik legfontosabb dolog, és tényleg tök jó, hogy akkor megcsináltak egy ilyet, bekerültek a Felkapottak közé, csomó embernek tetszik, de látszik, hogy ez egész az csak azért közepesen igényes maximum. Sokkal bevállalósabbak is lehetnének, akármelyik irányba. Nincs leszarva, igényes volt a kivitelezés. Volt olyan rész, amikor trükköket elemzett, kb. Kommentált, hogy mi történik a képen, és talán egy mondatot odarakott, ami nem valami nagy elemzés volt, hanem csak valami, amit bárki le tudott volna szűrni. Nem azt mondom, hogy minden trükköt el kell mondani, de hogyha mondjuk más videóját mutogatod, akkor kicsit olyan dolgot elmagyarázza, amit nem látunk. A Sanyi pozitív volt szerintem. Az, hogy van benne egy kutya. Igen. Igen, de amúgy ott látszott meg, amikor így ilyen őszintén tudott viháncolni a Soma, akkor valahogy akkor lehúzott róla ez az állarca, amit szerintem végig rajta volt. Én azt írtam fel negatívnak, hogy egy kicsit gyerekes a humora. Néha olyan kínosan éreztem magam, főleg az elején. A zené is volt, akkor is így értem, de így hát nevetni nem tudom. Inkább ez az ilyen tizenéves humor. Én azt írtam... Ezzel nincs baj, csak fura egy ennyi idős embert látni. Hogyha nem az Alma együttes tagja. Ja. Én ezzel kapcsolatban azt írtam fel, hogy aki a vicceket írja, az agyhalott. De tényleg egyszerűen sehogy se stimmeltek, és akkor néha az volt a vicc, hogy a macska segge az most piros a fertőzéstől, vagy zöld a gombától. Amik felnőtt viccek lettek volna, azok a felnőtteknek se nevetséges. Lépjünk át egy határt, hogy érdekes legyen, vagy ne induljunk el abba az irányba. A másik fele pedig ilyen, tényleg ez az Alma együttes szín. Ez az egész bűvészet maga, alapból a Soma csatornáján ilyen kettőség nekem. Ő ugye ilyen klasszikus bűvész. És vannak azok a videóbűvészek, mint a Zekking. Hogy ők videótrükköket alkalmaznak. És ezért, amiért a videón átjönnek a Zekking kreatív videós trükkjei, mert ilyen egész elvetemült kreatív dolgokat tudnak csinálni vele. De az, amit a Soma csinál, a klasszikus trükkök élőben kurva jól átjön, de videón meg olyan, amit nagyon könnyű csalni vele, szóval videón egyáltalán nincs meg az a hatása. De ez is pont olyan, amiről beszélek, vagyis ez a kártyatrükk is beletartozik, hogy ezek a trükkök élőben, aki ott van, annak nagyon, nagyon őrületesek lehetnek, de a videón keresztül ezerféleképpen lehet csalni, úgyhogy nekünk van egy bizalmunk benne, hogy ez biztos megcsinálta, és ezért nagyon ötletes, de ez ilyen kettőség. A videón egyszer másfajta trükkök jönnek át jól. Volt ez az anyám mi ez, az ilyen termékbemutatók voltak, és azt teljesen nem értettem. Annyira fölösleges volt. Ez a macskás téma? Nem értettem az egészet, hogy mit keresett. Annyira kilógott. Nem emiatt néztük volna a videót, ott kinyomtam volna. Nekem ahogy elkezdődött ez az anyám ez mi ez. Anyám, ez mi ez? Valami ezért bazári zene. De nem úgy bazári, hanem valami... Most valami vicces van. És akkor ilyen ezért... És akkor valami csirke kotkodácsol, meg ezért macska nyávogás. És ez megint a Bebe TV-n, ez tökéletesen fekszik. És aztán utána pedig gombás macskaság. Még nekem nagy pozitívum volt, És ne, nyilván megvoltak a fenntartásai, mint a legtöbb magyar youtuberre, de Paula szerintem tök jó arc volt. És én nem ismerem, nem hogy láttam a videóját. Talkshowban egy vendég, nagyon kellemes. Elvitte a hátán. Igen. Azt a részt. Ja, tényleg úgy tűnt, mint aki élőben egy ilyen mókás ember. Igen, azt szerintem, hogy olyan embernek tűnik, aki elmész sörözni, az nem lesz kínos, mert ilyen jó fejnek tűnik. El lehet vele dumálni. És egy talkshowban, ez egy azért pozitív dolog, hogy a vendég azért elég jó fej. Amúgy én is azt írtam, hogy ez a beszélgetős rész, ez messze a legerősebb része volt az egésznek. Amikor elkezdett a talk show része, akkor még a felén is tartott, szóval ennek több, mint a fele a talk show. Szóval ez inkább egy talk show. Ez amúgy nem egy az egy belemásolta a Fábri? A Fábri show? Volt egy ilyen design center, volt elején egy ilyen hupákolás. Viszont sajnos Soma szerintem, mint talk show, segem is, mint riporter, annyira nem kiemelkedő. Nekem ezt írtam nagy betűkkel, nekem úgy tűnt, mintha egy robot lenne. Lehet, hogy ilyen ő alapból, de inkább lehet, hogy egy kicsit úgy éreztem, hogy nincs nagyon ellazulva, vagy kicsit rágörcsön, vagy nem tudom. Szóval amúgy hiányzott ez a talk showban az a, és amúgy nincs meg minden talk showban, még Amerikában se a profik között, de hogy azt érzem, hogy így laza. Akkor lehet, hogy még fog fejlődni. Mi, és akkor kártyatrükk alatt éreztem azt, hogy akkor otthonos. Azt ismeri azt a környezetet. Akkor mondta a kis... Azt alá tudom én, hogy valószínűleg, mint bűvésznek nehéz kitalálni, hogy tudná ezt az egészet a YouTube-ra átvinni, és láthatóan azért sikeresen viszi át, szóval, és kísérletezik. Szóval ez mindenki pozitív, hogy kísérletezget, de még nem biztos. Nem érzem azt, hogy ez lenne a tökéletes dolog. Nem vagy egy kicsit hosszabb, mint egy normál YouTube videó, de feleslegesen hosszú. Vannak ilyen rovatok, amik rövidebbre, pörgősebbre, megvágva jobban működnének, és van a végén, amikor játszottak. Mi volt ez a... Ez teljesen. Nekem az volt, hogy a torsonál ott vége lenne, azt mondanám, hogy egy pozitív a vége, de aztán jött az a játék Pollával, és engem valami rossz kihívás emlékeztetett. A YouTube legnagyobb sötét középkorára, amikor ilyen idióta kihívásokat csinálnak az emberek. A talk show után megint lejtmenetben van ez a műsor. Valószínűleg, hogyha az a kihívás nem lett volna benne, akkor nem vesztett volna senki semmit. Bárkiből ki lehet hozni vicces dolgokat, ráadásul úgy, hogy nem egy élő talk show, hanem összevágod a faszba. Ez is, azt hiszitek, hogy ez így beszélünk, hogy így meg van vágva és folyamatosan? Nem, ez összevágva is ilyen szar. Igen. Jó, csak azt, hogyha már valami játékra elhívok valakit, akkor lehetne valami olyan, ami valami kreatív dolgot kihozhat belőle. Úgy döntöttünk, hogy két lájkot és egy diszlájkot adnánk erre a dologra. De amúgy tök jó tényleg, Soma, hogy valami a YouTube-on... Feltételezett, hogy nézi ezt. Úgy is nézi. Persze. Ez egy viszonylag bevállalós új dolog, nem? Hányan csinálnak a YouTube-on talk show-t? Szóval tényleg bevállalós, hogy meg kreatív, hogy ezzel próbálkozik, csak hát sokkal jobban is lehetne. És nyilván nehéz úgy is, hogy van egy szponzor, mint láttuk, szóval ezért nem lehet elmenni teljesen primitív irányba, mint mondta, hogy egy kicsit... De akkor legyen alma együttes, semmi gond. Én azt hittem, miért megnéztük, hogy ez sokkal showtlanabb lesz, de azt éreztem, hogy igenis van ebben potenciál, csak egy kicsit lehet még kreatívabb, és hogyha már valamit bevállal, azt vállalja be teljesen. Hogyha meg akarsz minket hívni, én szívesen elmondom. De az már jó jel, hogy az előző videóhoz, ahhoz a bödősethez ennyit tudtam jegyzetelni, ez már ilyen sokat. Úgyhogy... és ez a legpozitívabb, amit el lehet mondani, hogyha lesz még egy olyan vendéggel, aki mondjuk érdekel, akkor lehet, hogy bele fogok nézni. Ez volt már a fókuszcsoport. Kommenteljetek, hogyha van valami videó, amit szerintetek mindenképp nézzünk meg, mert valami érdekes dologról lehetne beszélni róla. Most mit csinálsz? Most megnézed a top comment. Hagyjuk már. Már ennyi volt a fókuszcsoport. Elég okosat mondtunk a videóban. Egyszer letisztentett egy ló, aztán alám szar. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly. Let them boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know.